Falamos nestes intres na Radio Municipal do Porriño da concentración de coches tuning e coches clásicos que vai ter lugar esta fin de semana, tanto o sábado como o domingo, aquí no Porriño. E por iso temos no noso estudo aos dous organizadores do evento. Son Santiago Carballo, bos días. Buenos días. E tamén está connosco Aroa Rodríguez, bos días. Buenos días. Bueno, así a priori, iso de combinar coches clásicos e coches tuning é un pouco incompatible ou non? Vese que non. Non é tan incompatible, xa que os dous están bastante apartados, pero se están deixando de facer este tipo de concentracións e quedadas, entón é para fomentar todo isto. Entón vos queredes atraer os amantes dos coches clásicos, que son moitos, verdade? Bastantes. E tamén os amantes do touring, que cada vez tamén son máis, verdade? Aí, en realidad, cada vez son menos. Polo son tema menos, da, claro, a crise. Polo tema das modas, máis que nada. Ah. A xente tomou no como unhas, fai unhas 10 anos, como unha moda. Uh-huh. E agora está vendo a alza polo tema, agora hai máis xente de tema do racing co tema do tuning. Uh-huh. E aparte dos costes e homologacións por culpa das ITVs. Claro, eu pensei que era máis tema da crise, non? Porque custa ter un coche tuning pois ben preparado, custa moito, verdade? E sabedes que prezo pode rondar ter un coche ben preparado? Por exemplo, así algúns. Vos sabedes disto, non? Hombre, depende. Aí, hoxe en día, muchos coches preparados solo de audio. Exteriormente, si te pones a preparar exterior e interiormente, te puedes gastar unos 20.000 euros bastante. Casi nada. ¿Tienes un coche tuneado, Santiago? Yo más bien tengo dos coches, bueno, tres preparados para audio. Uh-huh. Competiciones de audio, que va a ser lo que va a haber este fin de semana, más bien. Vale, pues explícanos eso de competiciones de audio. ¿Qué consiste? A gente que esté despistada, diga, ¿esto qué? A ver, hay dos competiciones de audio. Por ejemplo, este fin de semana traemos el campeonato internacional de SPL, que es el de Bedrag, y el campeonato nuevo que surgió este año de Chiclón, que también a nivel internacional. A traducir ahora mismo esos términos, ¿eh? SPL viene siendo nivel de presión sonora en un coche, viene siendo solamente un amplificador, una etapa, más un subgrave que hace una presión con el movimiento del aire y se escucha un eco dentro. Lo que hace la vibración la mide un sensor y uh-huh. marca tantos decibelios. Es solamente eso. Y después el tema de. O sea, quien tenga máximos decibelios e o gañador. Xusto, en cada categoría, claro uh-huh. está. E después o tema do chiclón, miden a misma vez o SPL, pero coa porta aberta uh-huh. do conductor, a calidad do sonido en RTA, en función uh-huh. RTA, que ven sendo unha banda sonora, pero ten que facer a línea xusto exacta o máis reta posible. Uh-huh. Curioso, curioso. Aroa, pedistes permiso para facer tanto ruido aquí no Porriño esta fin de semana? Sí. De feito, tedes a vosa disposición o pabillón, verdad? Polideportivo, que é onde se vai celebrar, bueno, pabillón máis ben as aforas, o aparcamento, non? Sí, eso é o aparcamento. Nos van a dejar los baños para utilizar, pero dentro de o sea, dentro de del pabellón nada más. Uh-huh. E a primeira vez que celebrades este evento aquí no Porriño? Sí. ¿Y por qué elegiste eso Porriño? Aro, a ti que es de Atios, ¿por qué Porriño? Un misterio. Sí. Quedaba cerca de casa, ¿no? Porque Santiago, ti es de Cangas. Justo, yo son de Cangas, pero bueno. Vine aquí porque miré que elas también no tiene más cerca, que el tema aquí está más cerca para el tema de gente que vende Portugal, gente uh-huh. que vende de abaixo, de Castilla y León claro. y todo por ahí. Un punto estratégico, ¿no? Este Porriño. Susto, uh-huh. susto. Bueno, falabas un poquillo de esas competiciones de sonido que vai a haber, de son. ¿Algo más va a traer ese programa? Seguro que sí, ¿no? Porque son dos días, da sí. para bastante. Vai a haber as competicións, a ver, do SPL o sábado e do chiclón o domingo. O que pasa é que vai a haber durante todo o fin de semana preparacións exteriores, interiores. Vai vir cun expositor ali que vai facer pezas en carbono, decorar llantas uh-huh. e todo tipo de material po tuning. A parte de despois van a haber coches recién restaurados, clásicos uh-huh. que van a abrir tamén para que poden mirar para todo o mundo, uh-huh. sean pequenos ou maiores. Vai para todos, a pesar do ruido que poida haber, todos están convidados, non? Xusto. Que tipo de coches clásicos podremos ver esos modelos, por exemplo? Home, nos, polo que nos dixo a xente, tendremos unha escarabuña descapotable que ven sendo dunha señoriña de aquí de Porriño. Sí. E despois van a traer un Corvette, un Z6 Black Edition, que ese vai a ser bastante expectante, xa que un coche americano de bastantes cabalos. Uh-huh. También a exposición esta fin de semana. Esta fin de semana, justo. Uh-huh. ¿Vaya a haber algo de ambiente, algo mayores de música, alguna sorpresiña que pueda descontar, claro? Hombre, sorpresa vai a haber bastantes. O mellor vai ser acercarse, pero un par de coches a xente cos mire vai quedar bastante impactante, porque o que sonan é unha barbaridade. Uh-huh. Canta xente participa xa neste evento? Hombre, nós seguro hasta o día non o vamos a saber, pero uh-huh. estamos contando. Bueno, falo da xente que está un pouco a participar, non tanto a que prevedes que vai a existir. Si, sí, nos prevemos sobre uns 100, 150 coches. Uh-huh. Máis ou menos. Non sei se van a caber ali, eh? Esperemos que sí. A facerlle un pouco de sitio. Previsión de xente que acuda a maiores a verbos, sabedes, máis ou menos? Ni idea. Ni idea. Pois a todo o mundo convidado e pode asistir en calquer momento, susto, verdad? O a entrada público é gratuita. Exactamente. Entón todo o público pois, de Porriño, Mos, arredores, está convidado a asistir. Como comezará a xornada, por exemplo, do sábado? Que hora empezará as actividades? As actividades empezará a inscripción, vai abrirse o recinto ás 10 da mañán, estará aberto continuamente uh-huh. hasta o domingo ás 6 da tarde, que será entrega de premios e sorteos. O xe que a xente pode inscribirse de xeito continuo aos dous días. Uh-huh. Por xe hai un despistado que se enterou xusto no momento e diga, pues mira, traio o meu coche aquí, non? Sí. Bueno, a maiores gustaríame recalcar que tedes un cartel do evento no que aparecen moitos anunciantes, cousa que nestes tempos, aínda que basta repetirlo unha outra vez, é moi complicado conseguir. De onde sacastes eses apoios de entidades privadas? Estivemos buscando durante casi máis dun mes, entre todo Porriño, todas as empresas de Porriño, indo a buscar colaboracións, facéndolle publicidade. Despois, por todo o tema da provincia de Pontevedra, nos movemos, temos patrocinadores de aquí, de Porriño, de Pontevedra, de Cangas, de Tui, empresas que só se dedican a isto do tuning. A ver, tuvimos que ir buscando facer aí os patrocinadores que aportaran o que puderan, e despois, claro, nos para facer publicidade contábanos con un prezo, máis ou menos. E dentro do que cabe, bastantes animaron. Con que objetivo se fai este evento? Simplemente co objetivo pois de pasar un bo rato durante a fin de semana ou estades buscando pois algún outro objetivo? Fomentar o turismo por Porriño, que está moi olvidado. Fomentar o tuning en Galicia, que tamén está olvidándose demasiado. Pasar un bo rato, como dixeches ti. Uh-huh. Son máis dun, vexe que hai varios objetivos e o de traer a xente a Porriño, de logo, é importante. Bueno, tía Aroa, non sei, tamén nos podes contar un pouco de que lle pasa ao tuning. Contanos que consiste o racing e por que está comendo torreo o tuning e todo isto. A ver, o racing está se vendo demasiado máis en Galicia co tuning. Non ten nada que ver. Hai moitos piques, pero bueno. Pero que consiste o racing? Aquela xente que tampouco saiba ben... En correr, facer derrapes, ui, buscar líos... Isto non trae afluencia de xente... Bueno, por lo menos non moita xente, moitos veciños estarán de acordo en que se practicase algo de racing aquí no Porriño. Iso non se vai practicar esta fin de semana. No. Concentración tranquila, non? Sí. Bueno, pois non sei que mensaxe lle mandades aos nosos veciños para que acudan. Que está o... Ali o recinto aberto para todo o tema da xente que queira vir a visitarnos. Agradeceríase a colaboración para que veñan a xente que abunda ali e que mire o concello que non é unha cousa mala, que é unha cousa boa, é unha exposición, concentración de coches para fomentar todo o turismo e o tema dos vehículos aquí. Bueno, se tenes o permiso do concello será porque tamén pasastes a uns mínimos, non? Así que, nese sentido, non creo que haxa problema. Bueno, se non queres encadear algo máis, despedimos aquí. Algo máis? Nada máis. Pois moitísimas gracias aos dous por virdes, gracias a Santiago Carballo, gracias a Aroa Rodríguez, que sexa un éxito e ata a próxima. Gracias. Chao.